پیغمبر آغا چه وحی شوی ده تا تر کتاب واقیم صلات پابندی و کلمون ودر و موز نو قیام نسبت چه اجسام تکیگین ودر ولی نو چه کلا اجسام نی پیتباز مطالق مانه بدلیگین پابندی و کدائیمون حافظون قرآن ذکر که یقینا من تنها منکی سره ده بیایا کار او ده منکرنا او خامخا بیان ده دین ده اللہ ده دیر لوی کار ده دیر لوی دین اللہ کوا ده پاوجی کوای تاسی او جگڑا مکو مولیانو سره مگر پاو طریقی چاو دیر بہتری اینی پتوحید ده مگر آو کسان چی ظالمان دی دوی دوی نا او وقولو وای من ایمان اغسر کوا پاو طریقی چی وقولوا اوای ایمان دزم پاک کتاب چې هغه لري شوی هم تو هغه چې لري شوی تاسو ته ایمان اجمالی د په مخکی کتابونو ور او حاجت سر کون کې زموږ یو حاجت سر کون کې ساس یک یو د موږ یو خاص دی الله تعالی گردن نهاد غاړه خودن کی او کذالک دارنګ راو مې له تاسو کتاب نه هغه سان جوړ کړم د کتاب ورته نو یقین کوي په دې قران به په دې قران صحیح مولای منی امین ها اولائی او دا دی کسانونا آغا سوک دی چی یقین کئی پر دی قرآن او نه انکار نکئی دی آیتون زمنا مگر کادیر او نبیتون لستون کے پخوا دا دی قرآن نمین کتاب سا کتاب او نتا لکل کلیو بخیلاس کلچ شک کئی باطل فرس زکا یمین ذکر کو نپکسی لکلیو علیات باللہ مطلب اسره د فرض تتمی د کلام راوی بالکل د لیکل ندی یاد والذی باث فی الامیین رسولا امیانو ته پیغمبر ولېګلو او د بل شانې تعلیم نه کړې پاک باز دین الله نه تعلیم کړې جبرئیل امین ورته تعلیم راوړي واسطه جبرئیل دانه چې خط دی لیکل سوله کېدله محمد رسول الله مشرکین وای صلی الله علیه وسلم چې پیغمبر مونږ دې ماننه به جنگ او انکار مولې کړو علی رضی الله تعالی عنہ ته وای چې پیغدا لري کا محمد ابن عبد الله نبی رسالت یو قران کاروي نه پیغمبر نوم ملي کړی دی قران ولې نشه دایو مستقلا مسئله دا حکم اوچت تک عدد عدد اوچت تک کنه دی او تو یوران که عدد نخلاف دی پیغمبر انسنگ یوران که چه اللہ لیکلی پیغمبر انسنگ یوران که دا غزه کسی که علماء چه عدد اوچت تک سنه دو کنی برابانه کوئی نی لار چه دتا حکم اوکی و تکار که دا غیب سنیسیت نشتی او چې هغه ته وګوري چې دا غرض یو څه نه غوډي ادب دي ته خبره باندې کوم شو خو خور لړنی هغه خاون په خبره باندې کوی چې دا څه غرض دی نو کله چې شونډې د رکی نه لوي بوته ضرورت یې چې وړي وبم راړو چې مړو او چې دا روټې دا وای نه ورو ته روټې نه سي اشاره هم کافي داخل شي او چې ډېر وګړي په ټولې هلته وړي خوراکونه کړی شرګان به موږ ته سړي دا یو مشوانه نه مزګر نو خوراک لسه کې جوشت په ورونه هم سړي ته ورکی راځي نه دا د کور بچی اړین دي کنه کله کوم راي کله کوم مسؤول ورڅو غو نه مانی الله اکبر نو د دې لیکل کړی رد دې په یهودو کو انگریزارو بانی احلی کتابو چه بلعام یا نسطورا یا بحیر راہب نئی سلکل یا کڑی درو گری بیا نبی علیہ السلام اتو قلم ما تراکا زی ما تو خیکم دیکھنی دا ویدادی بیوان ویدان دا اسم دا اللہ پیغمبر اوزوی امیم دا نصب می معلوم خسول آجی بسو کی نکول بکار دی مطلب دا بل هو آیاتون بینات بلکی دا آیاتون دی واضح پسیرو دا کسانو کیچی علم والا دی اوی تفت دا اهل کتاب مولیانو ته هم پته دی پیغمبر دی صفات په کې موجود فار خلیل برازی اخری پیغمبر برازی دا به دا وي او عربو ته به چې هغه برازی او موږ مولیان نو سره یو غم زم مولا دی کنه بیا وتا سره جن خدای مخ کې نو وي دا خبره ده او بیا انکار کوي انکار نه کوي اته موږ نه مگر ظالمان او وي ولی مراجی پدبانی و موجزه در عبد دادم چه منگه اوینو او یقینان موجزه در اللہ سر دا مخی منگوی لیو کن زمان لاش کنه دا غیبو که پراتا دا او یقینان زمان کاسره یه رول دی سرگن موجزه لگل در اللہ کار دی آئی ندی پورا دیو لرن ندی کافی دیو لرن آئی ندی کافی دیو لرن چرا رولی گلن پتا بانی کتاب چو لسته شی پدیو بانی او سر دا دی ندی بیام نمانی یقیناً فدی کی مہر خامخا رحمت تے او فن دے پر رقوم مومن او آیا کفا باللہ کافی دی فاللہ سر من زما من ستاسو کی گوان او آدے برا وقتا اللہ آو کسان چی مومنان آمنو بالباطل او آو کسان آمنو بالباطل و کفرو باللہ اولائک هم الخاسرون لگی او ها کسان چه پخلوی ایمان دعوت کئی یقین کئی بالباطل وفر خوضلو دا جیحات یا یقین کئی پترگام او انکار کئی دیواری دا اللہ نا او زان تبیان مومین ہوئی پترگا کدن ننس دغا دی تاوانیان تلوار کئی تانا پازاب مخیر کولو دو عمل ندی خواه یاد توجینا کنوی نیتا لکل شوی پتا خیر دازاب نراغلی بردی تو سازاب و خامکا رابشی تناگا او دیوان پویگی تلوار کیتان پازاب و اللہ تیر مقرر کرد یقینا دوزا خامکا احادت کون گره پکا تیرانو گیرون کرد کلوی با اورز چپڑ بکی دیولا آزاب دبارا نو دلانی رخونا اووی بورتا او سکی فرشتی بوئی اللہ در طرف نبوئین او سکی آجی تاسی کول سزائی او سکا او س ترغیب ورکی بیان در توحید تا اے بندیان زمان آگا چی ایمان مدین زمان پزاد بانی زمان کا زمان دا پراخا لویا بای آیا خابدون خاص زبا بندگی او کئی مال بندگی او کئی ملک خدا تنگا نی اسپای گدا لنگا نی سکوئے خلق با دی مڑک بی کب مسئلہ دی بیان کرا نو جواب یہ واضح پتن امری دا ٹھول با امری نبی بسکی گی کلو نفس ذائقت الموت آریو نفس سکول گدا مردی بیا بماتا تو جون واپس گردو لے شئی و آو کسان چیب اندازی و عمل کینی کر آو خاز دیبور کم دیو تا من الجنت دا جنتنا غروفا مانی غروفا بالخانی لاندی بانی دلتا خکور در نپاتی شنانا دین بدر لخبرتا غروفا آگا کوٹی او بنگلی توچی لاندی بانی روانی بای لاندی داغی نوالی همیشه بی پدی کی ہمیشہ بدیوی پدی کی نعمہ عجر العاملین سے خیصہ عجر در عمل کا ان کو آوری عمل کا ان کی چکلہ کی پدین او پخپل رب باندان سپاری وکائی من دابتین او سمرات زند سرونن لا تحبی روز قام چه نگرزی نکر تکینی نگرزی دا پر زان سر فراق پل گرزی حدیث کرا دی شیطا سی پشاند مرغوم سار جی وگی ججوری تشی ما خام را دی دک ججوری بانی زان سر کسوڑا کی پندم نراوڑی نشی پشاند مرغوم مرغی یری گیری را تو یری گد اللہ نشی پشاند مرغوم مرغو کی توکل پا اللہ دیر دیں سب باران تو پانی ما خام را شی خبوری کی مستیم کئی و ناستی دانوی جسار لگا باران دیر بیا بسو کن جسار تیم چی بیا لڑش اللہ رزق ورکی دیزن دسر توتا ستا ہم اللہ اوریدن کے اپوا دیں ہر چا ته ریزه ورکوم داغه ده ذات مناسب وګورا منصوبه بندي ورسوي ملک به خراب شي تعلیم نه به محروم شي دا بشي هغه بشي الله سوي ریزه الله زده کوم بچی دی ډیری عزت مانی کلا اغه انګریزه صحافنه ریډلی چې مریم باندې مشهور ده اوس نوم یې ده اسلامي هغه سره ښه سلوک شوی و هغه خپل واقع بیانې چې زه کله گرفتار شوم نیت خدای جاسوسی وکړ نو یې ماته افغانستان کې خورلنی ویل حج ته سیمون له جنگل راغلی او دې دې له گزار ورکوې داسې یې ټول سامان مې راوړې دي دولس دا به تاسو سره جنگي کې دولس نو راوړم او تاسو نه پریدو دې نه ما دا له وخت نظر کې راځي دا چې یو قوم چې دونه حوصله لري انګريز خو دې یو دوه تر ټینګي او دا داسې وي وې سماج کوم عزت هغه کړه او داسې ایک ادادی مل فوج یو دیتا لارشید امریکی اغاچی سبی زدید اتل خوکی که بدا سی حالات کی زدیو گیا رکڑی نماس را بیسک ہوگی بی اغیی چه ماس را کم خکڑی مو زما دا خبرو دا پارا ایبل صحابی را وستو ما تو ایتا کم خوراچ تافو کی توایا برش کم استیماری دا خپل رونو بانی می تیواد نراتا و اغیی زما دون ناموسو ساتن ایما قص کڑی مو چه زلالا مسلمانی گا مسلمان داو داوی اخلاق او انگریزانو پتکڑی و حافی سیدی کی اللہ دی ازا دکھا خالی لمبری لکھلی و دتون لمبر خیلی دا در عربی سلدہ دا معلومات دیتا دا حالات دا کسی لمبرو بنی کنسی سو کی تپوز نکی کوئی مڑ دی اگری پا لمبرو کی پروتی مڑ کم دی کنو میری نرا اوز وی دلتا شاگردان دی حالتا با سکنوی کده مسئلہ بیان کن ما اللہ و اینا عرص با دی تابعی کم شدیس کتا پوز که دوینا چا پیدا کری اسواری رزمو کی وسخ خرشم سوال قبر کار کی لگولی دی اللہ او کار کی چا لگولی دی نور اسفوگمی دو خام خابدی وی اللہ نو چرت وارا ولی شدیو ما داش عرص با دی تابعیدار سید پریگی رسویل تا با دی نور تابعیدار پیدا شو حقیقت داده قرآن دا پارا دین به بار مګری هر لکی کم دې ته جزیا دي الله پراخه کې رزق آجا د جزا یو شیر باندې اړه خپل نه او کمې دیو د پاران جزا شي الله پارشی په واده او کچې ته پوسو کې د دین سوکرا او رید پران باران او تا د کټ په دی باندې مکا په سوچ والی نه مړ کېدو یې وچ والی خاب خاب وې دی الله نوې مناسب سی بدر خاص الله لري بلکې اکثر د دې د کویږي نده دا جون دا دنیا الا ولی دا اللہ حکمت تو گورا دیوبن کی اختلاف راغل ارشان ارشان کشمیری او شبیر احمد عثبانی رحمهم اللہ داغ مشران دیو ڈائبل تلار تمام دا دیوبن مدرشین مصر اللہ دیوبن دا خشبات شو نباغ وقت کی قاری محمد طیب رحمه الله پاکستان کوم معلومات کو رجسٹر یو کتر چا خیل امر یغست د دې ملک نا یو تن قاضی شمس الدین بوتل بیا سوخ بعد واپس را شاه انور شاه کشمیری دیوبندار الحدیث کی تقریر کوله چې د خلکو بدګماني راځي چې علما دا چې خلک د خپلې سره په ځنډه دي وېدا د دیوبند مثال د سمندرو دې ځنه بخارات اوچت شو وریا شو باران لاړو پډایبل باندې وری بیا واپس راځي دا د لوی خلکو خبره حاضرې دا ژوند د دنیا مگر زړه غافلون کې ولای بنا بس اسی بڑی مشغول اسا جیدا میں کٹھے رہے ہو دا میں خرگے رہے ہو دا میں پلانے رہے ہو دا میں لیم رہے ایسا نہیں نئے موٹر گئے ایو نہ کٹھے دا خجون دے لکھا ننچے مو دا اقبل مسلمان رو گئے دا خجون دے بس بیا ایسا نہیں شکتا یقینا کور د اخرت لہی الحیوان حیوان دا دې د همیشه ژوند منطقیان وی حیوان ناطق صحیح نه ده اکه مثال کل انسان حیوان نو هر انسان حیوان دی همیشه ژوند دی سبو دا مصدر دی د حیات نه کړه همیشه ژوند دی تعریف غلط نه دی سبو وایي سوي بذور سمې نه مونږ وسو یقینا کور د اخرت لاهی الحیوان دا کور د اخرت همیشه ژوند دی خالدی رسی ہے نوی اور سر لگوئی کن ابدنی نوی القرآن فصل باز باز بنتی خیانو چسیو کنگلیاری بپردو وارو خام خوابو رد شیخ الاسلام ابن تیمیا رد علی المنطقی اور دا شیخ کتاب زیاولو رو رد یو باب دا منطق بدا رد دا خارابی و دا رستو او دارن لجی کم دے ابو آلی سینا گن دے نو گولے که خسری موجیدی نو گولے که خری جدا بخیر نو آر کلا نجاوم چه بچ کون دیو لران وچو بیتا ناس آتی دیو یو شرکونی صدارو گئی او گردوی دا اللہ سرا چه کفرو کی دیو پاوسا چور کرے دے اللہ و ایما چور کرے دے من دیو تا او چه فیدہ والی زرد جی دیو بکو آشی آئی نویلی دیو چه من گردوی دا حرم قول الله امنن دامن ويتخطف وانر ولشي انر ولشي خلق سمعنا تخت ولشي خلق ټونګه ټونګه چې مرغې وې هغه ته چون چون یعنی لازمی باندې بس کوی تختولی شي خلک چار چا پیره د حرم نه او د مکی والے بیغمه وېدا د مکی خلک د بیت الله اچھا ول دعوت ورکړه خطب جنتې سره مرغۍ چې شه تختې تختولی شي خلک شیخ به معنی کړه انړولی شي خلک یعنی تختولی شي خلک چار چا پیره ډاکی ته په باطل یقین کوی او پر یامت دا اللہ چو قرآن دی انکار کوئی مرو بالعمر منکر سرے پوڑی منتر درگاہونا مرو بالمعروف ونہو عنی المنکر فإن الامر بالمعروف ونہی عنی المنکر لا یدفو رزقا ولا یقرب اجلا نرزق بندی او نقصدی مرد کی واسک یہ رئی پدبت سوگ دے دیر سالیم داو چانا چو جوڑے پالا درو یا درو بوئی پاپ کل شراغ دتا آئین دے پجانم کی زیر کافرانو بولینا آو کسان چو جہاد کی زمون پدیم کی لنہ دیننہم دو خام خوابا لارو خام خوابو خوابی مدیو تا سبو لنا لاری پلی پیوکار کی چننے اوزی حقیقت سلی باری کولوی ایقینا اللہ دے سرد نیکالونا اندید اللہ معیت خاصا چی انداد وقت ہوئی سورت ممتازو دا نور سورتونونا پدی آخری آیات لنہدین دا هم سبولانا دارنگ لممتازو دا نور سورتونونا لہی الحیوان دارنگ لممتازو دا نور سورتونونا فذکر دان کبوت مشرک عرص کمزوری دی سا حقیقت و حیثیتی رشتہ دارنگ لسورت ممتاز و دور سورتون اللہ و تاعتون فی نادی کم المنکر و دیل قصر دارنگ لیحمل لن اسقالهم آغا بیا تذکرہ دا امتحان مقرر